Hani böyle de deniyor ya. Şimdi potansiyeli hiç dinlemedin mi sorularını askerlik meselesinde? Dinledim hocam. O zaman bu soruyu sormaman gerekirdi. Orada yeterince bunun hakkında neden soruluyor, neden olmuyor cevabı var. Hocam ben de merak ettim. Neydi bu en son dediğin? Gelelim şimdi. Şimdi gel. İbn Abbas'tan gelen rivayette İbn Abbas Allah Resulü yağmur olmadan, yolculuk olmadan cem etmişti diyor. Değil mi? Yani yolcu da olmadan, seferlik yok, yağmur şey de yok. Peki, rivayetin yine birisinde ümmetime meşakkat ağırlık evet. olmasın diye bunu yaptı. Doğru mu? Evet. Peki, üçüncüsünde İbn Abbas ders yaparken bir ikindiden sonra derse başlıyor. Ders bayağı ilerlemiş. Birisi diyor ki akşam oldu diyor. Yine ders devam ediyor. Yine biraz sonra akşam oldu diyor. Yine tekrarlayınca anasız kalasıca sünneti bana mı öğreteceksin diyor. Müslim'deki hadiste. Kaldı ki burada cem ümmetine ağırlık, bir meşakkate, bir soruna sebep. Hadarda. Tabii ki bu alışkanlık haline getirilmemeli. Çünkü namazda asıl olan vaktinde kılmaktır. Tabii imam şart mıdır? Ha? İmam şart mıdır cem etmekte? Ne şart mıdır? Yani bunu sadece imam mı karar verir yoksa herkes kendi... Herkesin kendi durumu ne? Şimdi ama o haram kıldılar demiş. Ebu Maz bunda konuşmuş. Onun delilini getirmesi gerekiyor. Mazeretsiz yere namazı cem eden ben de tabi yine İbn Abbas'a dayandırıyorlar. Bu sahih değil. Büyük günah işlemiştir diye. Bu sahih değil. Ne kadar çokmuş akide de sorun. Bu üçü mü? Öyle diyor. Çok çok var. Bunları aklımda tutabiliyorum zaten. Çünkü tuhaf şeyler yani. Belli zaten hocam öyle. Değil de buna biraz aslında insaflı yaklaşırsa kendisi de öğrenir. Yani lekum ve dinlukum şey yapmaya, açıklamaya çalışandan da fazla bir şey beklemiyorum. Yani. Aslında o namazı özürsüz cem edenlerden başka alim yok diyordu sizin için. Ebu Muaz ona başka alimleri de söyleyince. Tabii. Çok öğrenecek şeyim var diye. Tabii ben bunları bilmiyordum demiş yani. Şimdi sorun dini olsa çok çabuk çözülür. Açarsın kitabı ki mesela ben derim. İcmaya dediklerinde eğer icma dediğiniz gibi olsa İbn-i Teymiye dört mezhebin hepsine ters düştü. Yok dört mezhep de kaza namazı da aynısı değil mi? Mesela. Hangi kaza? Dört mezhepte kaza namazı var bildiğim kadarıyla. Şimdi bu kazada anlaşılmayan yerler var. Bile bile kılınmayan namaz. Kılın namazı terk edenin kazası. Bir de kılamayan. Uyuyup kaldın. Kalkınca hemen kaza et diyor. Kaza kelimesini kullanıyor. Veyahut unuttun. Hatırlayınca hemen kıl diyor. Namazın kazasına gelince bunu iyi anlayacaksın. Namazın kaza terki yok ki kazası olsun. Nisa suresindeki ayete bak. Sen yani adamlarınla beraber onun düşman karşısında olduğunda namaz vakti geldiğinde onları ikiye ayır. Bir kısmı gelip senin arkanda namaza dursunlar diyor. Harp anında bırak bunu cemaatle kılmayı şey yapıyor. Namazın terki yok ki kazası olsun. Kazası var dedi mi bu insanlara terkini öneriyorsun. Uyuyup kalınca kalkar kalkmaz kaza et diyor. Unutunca hatırlar hatırlamaz kaza et diyor. Bu tamam mı? Hatta Hendek Harbi'nde öğlenden ikindini kaçırıyor. Diyor ki Mela Allahu kuburuhum bin nar habasuna min salat. Allah onların kabirlerini ateşle doldursun ki namazdan alıkoydular diyor. Ve akşam vakti girince kılıyor. Aynı anda Hendek yavaşlayınca beni Kureyze ihanet etmişti ya. Onlara yolluyor. İkindi namazını orada kılın. Yolda ikindi namazı oluyor. Bir kısmı kılalım, bir kısmı Allah Resulü orada kıl dedi diyor. Anlayışta farklılaşıyor. Halbuki Allah Resulü ikindine yetişin demişti olabilirdi. Bunlardan sonra Nisa suresindeki ayet iniyor. Ne yapmamız gerektiğini. Akabinde de ayetin kütüb-i aleyküm namaz vakitleri içerisinde farz kılınmış bir ibadettir diyor. Emredildiğiniz gibi kılalım. Şimdi burada derse İbn-i Teymiye de bunu yaptı. Alimlerin hepsinin farklı hükümlerine ters düştüğünden hadis-i şerif var. İlim ya Kur'an'dır ya sünnettir. Değilse bilmiyor. Yani eğer alimlerin icma şeklinde hareket edecek olursan devamlı dediğimiz gibi bunlar namazın farzında bile icma edememişler. Namazın farzında icma yok mu? Abdestin farzının adetinde. Adetlerin. Namazın farzının adetinde. Birisi 4, birisi 5, birisi 6, birisi 7 demiş. Namazın farzının adetinde. Tabi. Namazın farzı Hanefilere göre 12'dir. Altısı için. İçinde altısı dışında. Hanefilere göre 18'dir. Abdestin farzı Hanefilerde 4'tür. Malikilerde 5'tir. Şafilerde 6'dır. Hanbelilerde 7'dir. Hepsi başka bir sayı söyleyeyim. Bunlar niza meselesi değil. Yani ihtilaf husumet meselesi değil bunlar. ben namazın farzı kaçtı dediklerinde ben demiyorum. Namaz Kur'an ve sünnette anlatılmıştır. Abdest. Hangisi bozar dediyse ona uygularsın bitmiştir iş. Bunu şeyde dedim bak İzmir'deki derste. Bunu yapmak, ben namazda el kaldırmasam ne olur? Dinledin değil mi? Onu dinle bak. Ben rüküye giderken el kaldırmasam ne olur? Bunu hükmünü soramazsın. Sen de cevap verirsin ki Allah Resulü nasıl kılmışsa öyle kıl. Çünkü birisini görüyor sol elini sağ elin üzerinde. Gelip alıp sağını solun üstüne koyuyor. Biz nebiler böyle namaz kılmakla emrolunduk diyor. Peki ben elimi bağlamasam namaz bozulur mu? Sorulma. İbn Abbas'ın şeye dediği gibi o secdede el kaldırma meselesinde gibi Abdullah İbn Zübeyr'e her kim Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kılmak isterse onun gibi namaz kılsın. Sen diyebilir misin istediğin gibi kıl? Bunun bu sorunun cevabı bozulmaz demek değil. Der geçersin. Bunlar anlaşıldı bence bunlar. Hakikaten anlaşılmayacak mesele değil. Bunlar anlaşılır. Konuşulur da anlaşılır. Onlar şimdi elhamdülillah. Yani benim Allah'a hamd etmem gerekiyor. Bunlar bizi bu şekilde tarıyorlarsa çok şükür. Hocam biz bile hamd ediyoruz. Yani biz bunları anlayabiliyoruz. Tabii. Ama onlar ilim okumuşlar. Bunu niye anlayamıyorlar? Tabii. Yani bir inat meselesi var. Şimdi bugün de adam birisi çıktı. Şeyh Albani 150 tane hadiste hata etmiş dedi. Diyor. Kardeşlerden birisi cevap veriyor. Cidden 150 mi diyor? Evet diyor 150. Bakın diyor. Daha araştırmadan. Vallahi Allah Şeyh Albani'yi diyor. Mübarek kılsın diyor. Binlerce hadisten bir 150 hatayla kurtulduysa helal olsun adama. Binlerce hadisle uğraşan o kadarlık etsin. Ha, hakikaten onların isabetli olup olmadıklarına bakmadan bu deniliyor. Şimdi peki bunların arıza olduğunu düşün. Hakikaten benim istediğim arıza. Yani işlediğim arıza. Buna öğrendikleri doğrular daha fazla değil mi? Veya öğrettikleri. Öğrettikleri yani. Bir zaman Nuri dedi bunu. Onu da duymuşumuzdur. Sabah namazını kıldık. Benim kaldığım şeyde nehir var. Nehrin kenarında gidiyor. Dedi ki Ebu Said abi senin dedi ta 78'deki bir dersini buldu. Nereden buldun dedim. Bir yerde bulmuş. Eski teyip şeylerine kayıtlı. Ama da zırvalamışım orada ha dedi. Aynen böyle. Şuna bir çakayım dedim. Ama bunu unutur dedim. Başka türlü yapma ya dedim. Hadi. Valla helal olsun bana. Neden? O gibi zırhalar sizin gibi adamların akidesini yükseltmiş en azından. Senin zorlar ne yaptı dedim. Şimdi bunları desin, bunlar beni rahatsız etmez. Daha ilk gözden geçirmemi sağlar. Tasa değil. Bu sorun değil ama yalan bu büyük. Çünkü yalan güveni götürür. Bunlar hiç sorun değil. Elhamdülillah bunları konuşsunlar. Yani bunlar bizi otokontrol, yani otomatik bizi kontrol ediyorlar. Hataya düşmemizi önlüyorlar. Güzel bir şey bunlar. Bir de takip ediliyoruz demek ki. Tabii. Ama böyle bir yaklaşım, meal okuma, hadis okuma bu çok gülünç. Bak şimdi, bir yaklaşım yok. Şimdi eğer bunu bir mealci mantığıyla diyorsak dedikleri doğru. Yani onu okuyup kendini hüküm çıkarıp sapıtmak ama. Ama sadece söze mi bakılır? Bir de söyleyene de bakılır hocam. Ha? Ama yani, adam kötü, yani kötü yoruyorsa kötü yorar böyle. Şimdi onu da Kur'an mesela okuma menecinde diyorum. Yani Kur'an okuyunca hüküm çıkarın anlamında değil. Şimdi benim annem Türkçe okuduğu sayfanın Türkçesine bakıyor. Allah Allah oğlum şu bizim halimize bak. Anladığı ayetler herkesin önünde. O oradan tutup da yani mirasın ahkamını çıkarmıyor. Ne demek Kur'an okumayı? Suud'da bütün Araplar meal okuyor her gün. Ha, aynen Türkler gibi okuyun diyor bunlar. Anlamadan otomatik makinede düğmeye basar gibi size para gelecek, sevap gelecek. Ulan bir adam Kur'an'ı okuduğunda senin ters düştüğün yerler, hocam bu Kur'an'da bir ayet var, böyle diyor, peki ona ne diyeceğiz diye sana kaliteli insanlar soru soracak. Bir de şöyle bir yaklaşım var. Mesela yani bu Kur'an okumamak için buna teşvik nedeni şunu gösteriyor. Orada insan bir şeyi okuyup anlamıyor, geçiyor. Dolayısıyla bunu boşaltmış oluyor. Mesela şu soruyu sordu bana. Allah'ın tuzak kurması nedir diye. Al işte bak durduğu yere bak. Ola bir sürü ayetten yani %40'ını anlamayıp 60'ını anlasa hayırlı değil mi? Tabii ki de. Yani, bir demiyoruz ki bu meali okunca bunu anlayacak. O tam kelamcıların tipinde. Sizi çok suçluyor. Siz bunu açıklamadığınız için sizi değil. Suçlu görüyor. Mesela şimdi bak adam bunu okuyor ama ne demek olduğunu bilmiyor. Siz bunu buna teşvik ettiğiniz için sizi suçlu görüyor. Ha. Yani bu cümleyi yani Kur'an okuyun olduğunu dediğim için suçluyorum. Evet. Bu garip oldu. Yani ben onları İslam'a davet ediyorsam Kur'an'ın dinin her şeyini öğreteceğim diye ben bir söz vermedim bunu. Yapamam da. Değil mi? Tabii ki yapamam. Her şeyi size öğretelim. Adam 15 yıldır Selefi davetti. İşte bizim okuduğumuz, şuradaki en kötü okuyuş diyelim ki benim okuyuşum. Bir Fatiha'yı dahi adam okuyamıyor. Şimdi bunu ne hoca ne yapabilir? Ne biz ne yapabiliriz? Yani biz söylüyoruz. Bunun senin okuman gerekir diyoruz. Şey yapman gerekir ama adam ilgilenmiyor. Sen mesela Reçka'dan gelenlerin Kur'an'ını gördün. Bu Beydullah'ın kulağını sen dinledin mi? Şey, Mehmet Yer'deki mi? Ha. Evet. Bir dinle. En çatlak çatlak Murad'ın Kur'an'ıydı. Onu çok güzel okuyor burada. Kim? Ubeydullah. Ubeydullah tabii güzel okuyor. Ubeydullah erik cüzünü bile ben de öğrendi kampta. O bizim köyün o zaman. Ubeydullah arsa. Yoksa ne? Şimdi bunu demeleri yani iblis bile şeyine bahane buldu. Ama bunlar bak sorun değil. Ben bunları katiyetle sorun yapmam. Hatta dün Ebu Mazeri'den, bu işler güzel oldu dedim senin için. Neden? Yazdığın bir şeyi iyice okuyup araştırmadan katiyetle bunu yayma. Bak dedim, bir hata bulsunlar yaka paça eder adamlar. Daha iyi değil mi şimdi? İnsanın daha dikkatli davranmasına sebep olur. Bence bunlar sorun değil. Benim için hiç sorun değil. Ama bu iftira meselesi bu olarak... Ha, o söz de sorun değil. Ben nasihat ederim biter. Yani alimler anıldığında kalpler ürperir sözünde bu denmemeli. Bir Müslüman dememeli. Bir Selefi bunu dememeli. alimin faziletini anlatan bir sürü ayet hadis var. Ben onları okudum. Ben tutup yani Allah anıldığında benim kalbim ürpermiyor. Yani hangimizin kalbi doğru dürüst ürperiyor Allah anıldığında? Tutup alimleri anlayınca benim kalbim ürperecek. O kalbi çıkarıp atman gerekir geri sana. Eğer Allah anıldığında ürpermeyip alimler anıldığında ürperirse sofiler gibi. Ondan sonra tutacaksın, alimler anıldığında ağlayacaksın. Annenle babana çok sevdi. Allah anıldığında bile ağlama diye bir şey yok. Allah için yani korkudan tenhalarda ağlayanların fazileti var. O da Allah korkusundan. Alimlere dua edersin. Hizmetlerini görürsün ki bunu defaatle anlattık. İbn Abbas'ın bir ibrik su getirmesi Allah Resulüne. Buhari'de bunu bundan alıyor. Ama inanın bunlar alimlere saygıdan bahsettikleri kadar Resul-i İman'dan bahsetmiyor bunlar o zaman. Alimleri öyle bir sevmek gerekir ki, öyle bir sevmek gerekir ki, öyle bir sevmek üç kere tekrarlıyor. Buna zaten Allah'ı seven, Allah için seven bunu anlar. Bunların hepsinde bir şey arayacak olsan bu denilir. Alimleri öyle sevmek, öyle sevmek, öyle sevmek. Ya alimlere saygı duyun. Evet. Vallahi ağlamadıysan ilim talebesi öyle olamazsın. Yani orada da yemin ediyorsun. Zaten peki yeminle konuşan bir adam da kafaya tutun, bu adam yalan karıştırıyordur sözlerine. Bir Müslüman böyle konuşmaz. Yeminli konuşmaz. Hem de ne zaman yemin eder? Kendisine yemin istenildiğinde eder. Kaldı ki sözüne güvenilmeyenden yemin istenilir. Hayırlısı olsun. Ve bunlar sorun değil bence. Ben bunları sorun yapma ama duydun mu buna cevabı verdim. Sana bu üç şey mi? Abdurrahman da bunu demişti, bu küçük yemin falan. Sordum yani, sorunun küçük nedir? Şey. Bana saymıyor dedi. Bunlar abi saydı, başka bir şey değil. Maşallah, kocaman kocaman şeyler. Çıkabilir miyiz hocam? Tabii çıkabilirsin. Ben dün bize insan versin. Hakkı kabul etmemiz gerekiyor.